To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło zostanie przetransportowana do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W pierwszym tygodniu lutego zanotowano prawie 291 tysięcy zachorowań na grypę i podobne wirusy. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest przekonany, że wygra batalię sądową o dekret imigracyjny. Premier Beata Szydło zostanie przetransportowana do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Na miejscu wypadku, któremu uległ samochód premier, pracują prokuratorzy, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Na miejscu zdarzenia udali się prokuratorzy z prokuratury rejonowej w Oświęcimiu, jak również z prokuratury okręgowej w Krakowie. Biorą oni udział w czynnościach przeprowadzonych na miejscu zdarzenia. Po zgromadzeniu materiału dowodowego w tej sprawie zostanie podjęta decyzja co do kierunku prowadzonego postępowania. Jarosław Kaczyński liczy na szybki powrót Beaty Szydło do obowiązków szefowej rządu. Prezes PiS-u od wspomnienia wypadku premier rozpoczął wystąpienie podczas obchodów 82. miesięcznicy smoleńskiej. Chcę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili razem z panią premier, razem z tymi, którzy zostali poszkodowani. Jesteśmy z tobą, Beato. Jesteśmy z tobą i jesteśmy przekonani, że po krótkim pobycie w szpitalu będziesz znowu z nami. Będziesz na czele rządu. Beata, Beata, Beata! Samochód wioznący premier w Oświęcimiu, próbując uniknąć zderzenia z innym autem, uderzył w drzewo. W związku z wypadkiem minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zwołał pilną naradę z kierownictwem BOR. W pierwszym tygodniu lutego zanotowano prawie 291 tysięcy zachorowań na grypę i podobne wirusy. Jest to mniej niż tydzień wcześniej. Dlatego wygląda na to, że w ostatnim tygodniu stycznia osiągnęliśmy już tak zwany szczyt zachorowań. Od początku sezonu chorowało blisko 2 440 tysięcy osób. Zarejestrowano 12 zgonów z powodu powikłań pogrypowych. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, poinformowała, że nadal będzie dużo zachorowań mimo odnotowanego szczytu. Nie możemy się spodziewać, że nie będzie zachorowań ze względu na to, że procent zaszczepionej populacji jest na skandalicznie niskim poziomie 3,4. Tak jest od paru sezonów. W ubiegłym sezonie z powodu powikłań pogrypowych zmarło 140 osób, zachorowało ponad 4 miliony Polaków. Brak jest podstaw do wygaszenia mandatu prezydenta miasta, uznali radomscy radni i zagłosowali przeciw wnioskowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Teraz sprawa trafi do wojewody mazowieckiego. CBA uznało, że prezydent Radosław Witkowski, zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego, złamał prawo. On sam utrzymuje, że działał zgodnie z przepisami, dlatego cieszy go wynik głosowania. Jestem gotowy realizować dalej program dla naszego miasta, dla naszego Radomia. Myślę, że po tej dzisiejszej sesji wychodzimy zdecydowanie wzmocnieni. Przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej Dariusz Wójcik głosował za wygaszeniem mandatu prezydenta miasta. Uważam, że sprawa powinna być szybko rozpatrzona. Może to zrobić tylko sąd niezawisły, nie Rada, bo Rada nie jest od tego i mamy wątpliwości. Są niejasności prawne i tyle. W obronie prezydenta stanęli mieszkańcy Radomia. Zarzuty postawione panu prezydentowi uważamy, że są postawione niesłusznie. Wychodzi do ludzi, na każde zaproszenie wszędzie jest, dlatego go chcemy bronić. My murem staniemy za nim. W podobnej sytuacji jest prezydent Lublina, któremu w zastępstwie radnych mandat wygasił wojewoda. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest przekonany, że wygra batalię sądową o dekret imigracyjny, którego obowiązywanie zostało zawieszone przez sądy federalne. Donald Trump zapowiedział podjęcie dodatkowych działań zwiększających bezpieczeństwo kraju. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump podkreślił, że jednym z głównych powodów, dla których został wybrany na prezydenta, była jego obietnica zwiększenia ochrony Amerykanów przed atakami terrorystycznymi. Bardzo szybko podejmiemy dodatkowe działania zwiększające bezpieczeństwo kraju. Nastąpi to w przyszłym tygodniu, oświadczył Donald Trump, który wcześniej ostro skrytykował decyzję sędziów federalnych, nazywając ją haniebną. Amerykański prezydent zapowiedział odwołanie się od orzeczenia podtrzymującego zawieszenie obowiązywania jego dekretu. Będziemy kontynuować drogę sądową i nie mam wątpliwości, że ostatecznie wygramy tę sprawę. Dwa tygodnie temu Donald Trump podpisał dekret wstrzymujący na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z 7 krajów muzułmańskich. Obowiązywanie tych przepisów zostało zawieszone przez sędziego federalnego z Seattle. Wczoraj obradujący w 3-osobowym składzie sąd apelacyjny z San Francisco jednogłośnie podtrzymał tę decyzję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór. Tu Monika Brodka w audycji Lamenty i Odmęty, wydanie walentynkowe. Dzisiaj będzie bardzo dużo erotycznych, całuśnych dźwięków. Rozpoczęliśmy audycję Arielem Pinkiem i jego Haunted Graffiti w coverze Donnie and Joe Emerson, utwór pod tytułem Baby. A teraz wspaniała i seksowna Kasia Krzak, czyli Kate Bush. Myślałam, żeby całą dzisiejszą playlistę oprzeć na takiej właśnie muzyce, czyli 80sy i filmy erotyczne z Niemiec, ale postanowiłam oszczędzić tego państwu, bo nie wiem, czy każdy lubi przytulać się i całować przy takim właśnie soundtracku. Więc dzisiejsza playlista jest oparta o bardziej współczesne dźwięki, ale ten saksofon musiał się pojawić, bo nie ma saksofonu, nie ma filmu erotycznego bez saksofonu altowego. Gramy! Wiem, że moja przyjaciółka Ola oddałaby bardzo wiele, żeby pójść na randkę z mężczyzną z następnej piosenki, ale niestety w tym wydaniu występuje również ze swoją siostrą, a w zasadzie żoną. To była taka ciekawa zagadka, czy to jest jego siostra, czy żona, bo oboje mieli to samo nazwisko. Ta sytuacja się chyba nigdy nie wyjaśniła, chociaż podpytam jeszcze. W każdym razie zagramy teraz Jacka White'a z The White Stripes. Thank you. To był utwór Funeral of Love, soundtrack z filmu Tylko kochankowie przeżyją, czyli przedostatni film Jima Jarmusza, który ja bardzo, bardzo lubię. Zawsze wspominam sobie z rozrzewnieniem moment walentynek w szkole, w oczekiwaniu na to, że dostanę jakąś kartkę. Parę dostałam, przyznaję, ale do dzisiaj nie wyjaśniły się, od kogo pochodziły. I to jest moja słodka tajemnica, którą pewnie autor pewnie zabierze do grobu. Nigdy się już nie dowiem, od kogo były te walentynki. No ale cóż, mogło nas połączyć jakieś ogniste uczucie. Nie musiało. Kto to wie? Może to się jeszcze wydarzy. Another habit like you, I really need. Do you need me too? I believe it's gonna leave me blue. Bright as a star, be the light strobing down on me. So let me go on the show. I can cough, I can choke on this kind of smoke. On goes the switch. Love is soft, love's a fucking bitch. Do I really need another habit like you? I really need. Do you need me too? I believe. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Nobody. nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be gonna love me like nobody's loved me. Come rain, come shine. Happy together, unhappy together, and won't cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. I'm with you always. I'm with you rain or shine. To był fantastyczny Chet Baker, Come Rain or Come Shine. Jestem bardzo ciekawa, ile państwo mieli nieudanych pierwszych randek. Ja miałam na pewno kilka i w ogóle w Polsce mam wrażenie, kobiety jakoś taką dużą wagę przykładają do randkowania i to na tej pierwszej randce już musi tak się okazać, czy to ten właściwy, że koniecznie musi zadzwonić. Myślę, że ta kultura randkowania w Stanach jest zupełnie inna i są to po prostu bardzo miłe spotkania, z których niekoniecznie musi coś wyjść, ale bywa i tak, że randki idą nie po naszej myśli i kolejny utwór jest właśnie o tym, że coś poszło nie tak, czyli utwór pod tytułem Too Drunk to Fuck. Non mais dégueule pas vraiment. Si, si. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk. I like your stories. I like your gun. Shooting out cop tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You ball like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Pour buzzer. top of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. When I'm down and my hands are tied, drodzy Państwo, piszcie do mnie w temacie najbardziej nieudanych randek, jakie Was spotkały, po to może, żeby przestrzec moich przyjaciół mężczyzn przed tym, czego nie należy robić kobietom na pierwszej randce. A teraz będzie bardzo przystojny mężczyzna. Tak się składa, że jest moim kolegą. On nie jest z Wielkiej Brytanii, co ja mówię. On jest z Los Angeles w zasadzie, ale pomieszkiwał wszędzie. Devendra Benhart, który śpiewa o tym, że bardzo chce być kochankiem. Drodzy Państwo, straszna ze mnie gapa. Po prostu tak się rozmarzyłam i tak myślałam już o tych wszystkich pieszczotach, o których sobie myślałam, że zapomniałam podać maila do mojej audycji w sprawie nieudanych randek. To jest lamenty@polskieradio.pl. A teraz będzie Etta James. You're with me, you're silly '90s R&B. When we had a drink of three, always end in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, your picture's fine. Nothing's gonna hurt you, gonna take you from the side. And we laugh into the microphone and sing with the sunglasses on to a favorite song. And we're laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to a favorite song. Take you from the side. To był fantastyczny zespół Cigarettes After Sex. Drodzy Państwo, ja tą romantyczną muzyką żegnam się i zostawiam Państwa w tych miłosnych nastrojach i miłosnych uniesieniach i uściskach. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Niech ta noc będzie ognista. Żegnam się utworem pod tytułem Fire z płyty Sun Cat Power i do usłyszenia. Monika Brodka. You set the greatest thing on fire. You lay down where you lay. You grow, you grow, you grow higher.